Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zaczynamy od województwa wielkopolskiego na A2, na obwodnicy Poznania, pomiędzy węzłem Poznań-Luboń a Poznań-Krzesiny. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się pasem wolnym i awaryjnym. Teraz z województwa mazowieckie, droga krajowa nr 7, odcinek Warszawa-Płońsk w miejscowości Siedlin. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ruch w kierunku Płońska odbywa się też jednym pasem. Natomiast jeśli chodzi o zjazd z autostrady A1 na A2 na węźle Łódź-Północ, to przez chwilę odblokowana była jedna jezdnia na zjeździe w kierunku Warszawy z autostrady A1 na A2, ale teraz w związku z podnoszeniem samochodu ciężarowego ponownie zablokowano ten zjazd. Kolejne informacje za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Molestował przedszkolaki, trafi za to na 5 lat do więzienia. Januszka do końca życia nie będzie mógł także pracować z dziećmi ani sprawować nad nimi opieki. Władze Doniecka odwołały wieczorną demonstrację zwolenników jedności Ukrainy. Dlaczego? Wyjaśnimy za chwilę. Powiemy także o tym, jak klienci wygrali z Brebankiem i że mogą liczyć na odszkodowania. 5 lat więzienia za molestowanie przedszkolaków. Taki wyrok zapadł przed sądem w Łomży. Skazany to Janusz K., 48-latek, jest mężem właścicielki punktu przedszkolnego. Pomagał żonie w prowadzeniu placówki i opiekował się dziećmi. Zdaniem śledczych skrzywdził troje maluchów. Na ogłoszeniu wyroku był Adam Dąbrowski. Uzasadnienie orzeczenia, podobnie jak cały proces, zostało utajnione ze względu na dobro dzieci. Jednak i to, co znalazło się w sentencji wyroku, wystarczy, by wzbudzić grozę. Janusz K., mąż właścicielki niepublicznego punktu przedszkolnego, pomagał w opiece nad dziećmi, nie mając do tego uprawnień. Ponadto była to opieka specyficzna, przynajmniej wobec trzech maluchów. Mężczyzna został oskarżony o czyny seksualne polegające m.in. na tym, że dotykał chłopców w miejsca intymne, zaś sam się przed nimi obnażał. Sąd uznał jego winę i skazał go za to na 5 lat pozbawienia wolności. Poza tym Janusz K. przez najbliższe 10 lat nie może zbliżać się do krzywdzonych przez siebie chłopców na odległość mniejszą niż 100 metrów, a do końca życia orzeczony ma zakaz jakiejkolwiek pracy związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi. Ponadto na rzecz jednego z chłopców wypłacić ma nawiązkę w wysokości 70 tysięcy złotych. Łomża, Adam Dąbrowski. Nie będzie proukraińskiej demonstracji w Doniecku. To nie protestujący zmienili zdanie, to władze zamknęły park, gdzie mieli się zebrać uczestnicy manifestacji. Rada miasta obawia się, że może dojść do przepychanek z prorosyjskimi separatystami, a milicja zamiast zareagować pozostanie bierna. Park Szczerbakowa położony jest niedaleko od centrum. Jest to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Doniecka. Właśnie tam wieczorem mieli się zebrać zwolennicy integralności terytorialnej Ukrainy na połączoną z koncertem demonstrację. Rada miasta podjęła jednak decyzję o zamknięciu parku od 12 do 23 na podstawie listu, który otrzymała od miejscowej milicji. Napisano w nim, że w czasie demonstracji może dojść do zamieszek. W poniedziałek podobna manifestacja została zaatakowana przez prorosyjskich chuliganów z kijami i zaostrzonymi rurami. Kilkanaście osób zostało rannych. Milicja nie reagowała na agresywne zachowanie separatystów. Dwóch naczelników oddziałów dzielnicowych straciło pracę. Także z Kijowa popłynęły słowa krytyki pod adresem donieckiej milicji, która czasem nie tylko nie reaguje, a wręcz sprzyja działaniom separatystów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A w samej ukraińskiej stolicy, jak już informowaliśmy pół godziny temu, rozpoczną się wojskowe ćwiczenia. Władze Kijowa organizują manewry w obawie przed wkroczeniem do miasta rosyjskich wojsk. Ćwiczenia rozpoczną się po zmroku i zakończą przed świtem. Droga do składania pozwów otwarta. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok w procesie, który Brebankowi wytoczyli jego klienci. Chodzi o 1247 osób, które zawarły umowę o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich w 2005 i 2006 roku. Ich zdaniem w umowach znalazł się budzący zastrzeżenia zapis regulujący zmiany oprocentowania. Według sędzi Krystyny Golinowskiej ta klauzula rzeczywiście jest niejasna i niejednoznaczna. Umowy zawarte przez bank z członkami grupy, choć odwołujące się do oprocentowania zmiennego, nie zawierają wiążących postanowień pozwalających na określenie sposobu dokonywania zmiany oprocentowania w sposób zmienny. W tych warunkach w ocenie sądu apelacyjnego dokonywane przez pozwanego podwyżki należy w pierwszej kolejności oceniać jako pozbawione podstawy prawnej. Dzisiejsze orzeczenie otwiera klientom Brebanku, obecnie M-Banku, drogę do składania pozwów o odszkodowania. Ale chociaż wyrok jest prawomocny, będzie kasacja do Sądu Najwyższego, zapowiada rzecznik pozwanego banku Krzysztof Olszewski. Byliśmy pierwszym bankiem, to warto podkreślić, który usiadł do stołu negocjacyjnego z klientami. Od początku sporu jesteśmy otwarci na dialog. Proponowaliśmy klientom alternatywne sposoby rozwiązania tego sporu. Dzięki temu spora część klientów zdecydowała się na podpisanie aneksów do umów. Część klientów zdecydowała się wybrać drogę sądową. My to akceptujemy. Jeśli chodzi o wyrok, uważamy, że sąd nie wziął pod uwagę wszystkich racji. Pozew zbiorowy w tym procesie był jednym z pierwszych złożonych w Polsce i skupiającym najwięcej osób. W serwisie jeszcze o kolejnym pomyśle naukowców, którzy chcą ułatwić życie osobom niepełnosprawnym. Amerykańscy inżynierowie skonstruowali elektroniczny obwód, który symuluje pracę części ludzkiego mózgu. W przyszłości takie urządzenia mogą pomóc na przykład osobom sparaliżowanym. W jaki sposób, wyjaśni Rafał Motriuk. Nazywa się NeuroGrid i składa się z 16 procesorów umieszczonych na jednej płytce. Taki system w czasie rzeczywistym symuluje działanie miliona neuronów i miliardów połączeń synaptycznych. Potrzebuje tylko tyle energii, ile zwykły tablet. Taka symulacja jest więc 100 tysięcy razy bardziej energooszczędna i 9 tysięcy razy szybsza niż identyczna symulacja wykonywana na zwykłym komputerze. Takie urządzenie mogą wykorzystać na przykład osoby sparaliżowane do kontrolowania mechanicznej protezy, mówi w informacyjnym filmie jeden z wynalazców, Sam Fock z Uniwersytetu Stanforda. Na razie koszt wyprodukowania NeuroGrida to $40 000, ale w przyszłości ma on wynosić $400. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I tą informacją kończymy serwis Trójki. No więc tak, czwartek będzie ładny i ciepły, temperatura do 20 stopni. Piątek deszczowy, na południu jeszcze ciepło, do 20 stopni, na północy chłodniej. Sobota słoneczna, sobota ma być bardzo ładna, słoneczna, ale rześka. Temperatura w sobotę od 11 do 14 stopni, czyli zdecydowanie chłodniej. Niedziela także bardzo ładna, słoneczna, z temperaturą od 11 do 14 stopni. Noc, szczególnie ta z soboty na niedzielę, będzie zimna, miejscami temperatura może spaść do zera, podobnie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, no bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, no, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już jutro oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych telewizji polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest i wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Wiesz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę płyta tygodnia, 9 minut po 18, a przedtem jeszcze dwa słowa w sprawie emerytowanej, zestresowanej słuchaczki, która przeczytała pismo z ZUS-u i dowiedziała się, że przewidywany czas życia emerytki to 253,5 miesiąca. W sprawie tej słuchaczki, która ma informację z ZUS-u, wyliczyłem, że te 253 miesiące to jest jakieś 21 lat i półtora miesiąca. To by wychodziło, że 2035 rok, połowa czerwca, to byłby termin, który pani mogłaby sobie wpisać na nagrobku z taką sugestią, że to jest przewidywana przez ZUS data odejścia na łona Abrahama. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl, ale przypominam, że cały czas można się do ZUS-u odwoływać, że chce się dłużej. Telefon do Państwa dyspozycji, a teraz sięgamy po płytę tygodnia. Siesta Festival i Siesta Studio. Z tej płyty Fatoumata Diawara i utwór Sowa. Zuru lahi kone bina kumasa Nebe sara la muzohu la hadunu nya muzohu la kula mogelema Ibe kono ta segena kide mwolo segena kika no la mo abada Kataka la mola ibo di la mola kika no tono dun abada Sa ah ah ah ah ah ah So what? So what? So what? Neni ndogo ni la mode nye Johnny nye la mode nye Fanta bata ni la mode nye Na umanya nema Kala mwenye ponye neduma la mokorodo Johnny nye la mode nye Neni ndogo ni la mode nye Ni olo teni bibolo Ikana di katala mwola Ide muzo mani bibolo Ikana di katala mwola Denje mani bibolo Ikana di katala mwola Ovena ni dozo kasiye, ovena ni sonjae sa a a a i so wa so wa wa so wa. Fatoumata Diawara z płyty Siesta Festival, Siesta w Studio. Dwie płyty dla Państwa, to jest płyta tygodnia. 71 335 SMS-em, a nasz telefon w każdej sprawie. Ja tylko chciałem przekazać informację drogową, że na wysokości Lubonia koło Poznania na autostradzie A2 w kierunku do Warszawy zdarzył się wypadek i korek na obwodnicy Poznania. Już ja jadę w przeciwległym kierunku, no dobre 8 kilometrów, tak na oko. Dziękuję za informację. 22,7. Co tam na A1, nowo otwartej? A już za chwilę reportaż o wszystko mówiącym tytule. Słoiki. The most delicate creature, she will be the queen of the streets. A precious love. Cities on Fire to Boss Aris. Tu trójka, 22 i 7 trójek. Jadę teraz A4 i podróżujący w stronę Zakopanego już się muszą niestety liczyć z ogromnymi korkami, bo już przy zjeździe są korki. A poza tym nawet ci, co jadą dalej prosto w stronę Rzeszowa, również niestety muszą się liczyć z korkami, bo sobie drogowcy wymyśli remont na moście. Także jadę w dobrą stronę ja, bo jadę w drugą stronę, ale pozdrawiam tych, co mają poprzednią. Pozdrawiamy i szerokiej drogi, a płyty tygodnia dostają pan Maciej z Redy i pan Dariusz z Brodnicy. Reportaż w Trójce. Są już słoiki z Chin, Tajlandii i tradycyjne z Polski, takie do wykowania z gumką i sprężynką, niektóre nawet z zawartością. Kilka dni temu w Warszawie rozpoczęto zbiórkę obywatelską eksponatów do planowanego Muzeum Słoików Świata. Nasza stolica wybrana została nieprzypadkowo. Jak dalece ulegamy stereotypom, co dzieli, a co łączy warszawiaków i przyjezdnych? O tym w reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Słoiki. Zamknąć nożawkę. To są chyba maliny, tak, drzem malinowy, który zrobiła moja babcia. Ale jak dostałam ten słoik? Określenie słoiki uważam jest bardzo zabawne. Moja rodzina też tak myśli i kiedy ich odwiedzam w święta czy w weekendy, to zawsze sobie robimy z tego powodu jakieś żarty. Raz powiedziałam mojemu tacie, że w sumie nie powinien mnie nazywać słoikiem, bo nigdy żadnego słoika od nich nie dostałam. No i wtedy pierwszy raz, jak wyjeżdżałam do Warszawy, tata powiedział do mamy: słuchaj, daję jakiś słoik na drogę, w końcu jest słoikiem. Sam słoik zawiera w sobie najczęściej coś smacznego, pysznego, a teraz zgodnie z najnowszymi trendami mody pewnie i zdrowego. Natomiast w kontekście osób, które tutaj przyjechały po pieniądze i które nie do końca być może to miasto szanują, a ja spotykam się z takim nastawieniem i z taką postawą, no to dla mnie w sposób naturalny ten słoik nie ma wydźwięku pozytywnego. Marynowane grzybki. Całe życie swoje spędziłam w Warszawie. Zawsze robiło się przetwory, przeważnie owocowe. Moja mama to robiła, ja to robię. Moje dzieci dostają ode mnie w prezencie przetwory. Czyli pani dzieci są warszawiakami i słoikami? No tak by wyglądało. Alejami wycackany szedł se jakiś gość. Facjata niby owszem, może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc obsiakość. Jak oni mogą w tej stolicy. Następna stacja Świętokrzyska. I wtedy przyjacielu drogi, słoik masz? Tak, mam słoik. Radio, nie radio, proszę nie podpisać. Proszę uprzejmie podpisać akt darowizny eksponatu na rzecz Muzeum Słoików Świata. Ja, będąc zdrowa na ciele, umyślę jako darczyńca, ów słój ten zadekowałam i tym samym onemu muzeum go podarowałam. Darczyńca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem wszystkich eksponatów. Darczyńca oświadcza, że kolekcja wolna jest od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich, jakichkolwiek innych obciążeń i roszczeń. Proszę się podpisać. I Kleopatra, i Herod, i faraonowie, i Sumerowie korzystali z nich, bo jest to podstawowa forma przechowywania żywności. Rozpoczynamy zbieranie tych wspaniałych eksponatów do pierwszego w historii świata, nie tylko Polski, Muzeum Słoików Świata. Dlaczego? Dlatego, że czasy społeczne są takie, iż ta brzemienna sytuacja związana ze słoikami dojrzała do tego, by otworzyć światu i pokazać, jak wyglądają prawdziwe słoiki, jaką mają twarz, jaką konsystencję, jaką historię. Zupełnie bezpardonowo? Ze słoika? Pewnie. Ten słoik jest z Zamojskiego, gdzie mieszkają moje babcie, ponieważ moi rodzice stamtąd pochodzą. Mieszkają na Śląsku, no i też jeżdżą do babci z różnych okazji i przywożą od nich różne rzeczy dobre do jedzenia. Czyli tak, słoik powstał na Zamojszczyźnie, a ty go masz? W Warszawie. Okej, ale ze Śląska. Tak, ze Śląska. Czyli długa droga słoika. Tak, wędrówka po Polsce. Pierwszy określenia słoik użył Radosław Sikorski, pisząc na Twitterze, że jak się jedzie z Lublina do Warszawy, to słychać, jak ludziom w bagażnikach słoiki dźwięczą. Jak zostałaś słoikiem? Ja bardzo chciałam już przestać mieszkać z rodzicami jak najszybciej. No i pierwsza okazja się nadarzyła, żeby się wyprowadzić z domu na studia. I po prostu głównym kryterium wyboru było to, żeby mogła mieszkać gdzieś dalej od rodziców. No i tak dostałam się na studia do Lublina. No i jeździłam do nich przez te 5 lat stamtąd. Szczerze mówiąc, nie chciałam przyjeżdżać do Warszawy. Uważam, że to jest dobre miejsce dla ludzi, którzy są zainteresowani karierą, pieniędzmi, bo to jest no, największe miasto w Polsce, które daje największe możliwości. Też jeżeli ktoś chce stać się sławny, być popularnym aktorem, artystą, jakimkolwiek designerem, to wtedy Warszawa jest dobrym miejscem. Mnie nie bardzo to pociąga. Przyjechałam tutaj głównie ze względu na mojego chłopaka. Wybór był dla mnie oczywisty, że skoro chcę z nim być, a on jest w Warszawie, to po studiach przeprowadziłam się tutaj. Mamy już słoiki z Chin i z Tajlandii. Przybywają coraz bardziej. A to jest Zosia. Chiny. Tak, olej paprykowy, coś takiego. Zjadła pani? Smaczne było? Kolega zjadł. Ja tylko podgrzewuję właśnie ten słoik. Wie pani długo jest w Warszawie? Ja w Warszawie od kilku miesięcy. Mało ludzi tutaj, ale pewnie dużo ludzi, ponieważ stolica to jest centrum polityczne, gospodarcze, kulturalne, więc najważniejsze wydarzenie właśnie odbywają się w stolicy, więc na pewno ludzie ze stolicy inaczej niż na przykład w innych tak małych miastach, tak, miejscowości. Pochodzę z Iraku, z miasta Bagdad, ze stolicy. Czy ludzie ze stolicy się różnią od tych z innych regionów kraju? Oczywiście, różnią się według dialekt języka na przykład i inne obyczaje też mają. Inne ubranie mają. Na przykład na środku Bagdad trochę europejski mają ubranie. Obcisłe na przykład spodnie, krótkie sukienki, bez chusty na głowę na przykład kobiety chodzą na ulicy, ale ludzie z południa inaczej się ubierają. Długi szata na przykład dla kobiety, dla mężczyzn zamiast spodnie i garniturze, szata też. Tu jest też różnica. A w Warszawie też pan widzi te różnice między warszawiakami a ludźmi z innych regionów? Warszawa też jest większe, ludzie inaczej, na co dzień na pracę i są na czas. I dla nich jest czas jak złoto po prostu. Jak byłam bardzo młoda, to wtedy był duży napływ do Warszawy ludzi i to byli przeważnie ludzie prowincji i różnili się. No, na przykład niektórzy hodowali zwierzęta typu świnie, gęsi, kaczki w wannach, trzymali węgiel w wannach i różne robili takie rzeczy, których no, nigdy się nie robiło przedtem. Miałam sąsiadów, słoików. Jak się sprowadzili, to do mieszkania wchodzili bez butów, żeby się nie brudziło. Buty zostawiali przed wejściem do mieszkania do czasu, kiedy nowe jakieś buty ktoś zapotrzebował sobie. Czy wtedy warszawiacy przyjaźnili się z przyjezdnymi? Zdecydowanie nie. Zwłaszcza ci warszawiacy z takich rdzennie warszawskich dzielnic, jak Wola, jak Czerniaków, jak Śródmieście, to bardzo się czuli urażeni, że ktoś się tutaj nowy pojawił. Przy czym ci nowi warszawiacy starali się być bardziej warszawscy niż ci rodowici. Ja miałam taką sąsiadkę, która pochodziła z okolic Mińska Mazowieckiego. Ona mi mówiła, że nie wiem, jak można tak mieszkać poza Warszawą. Ja sobie życia nie wyobrażam. I to takie dosyć komiczne było, no bo kto jak kto, ale ona właśnie powinna dobrze wiedzieć i zresztą uważam, takie mieszkanie pod Warszawą ma szalenie dużo zalet. A teraz to myślę, że nie ma jakichś różnic. Tu jest słoik z 53 roku. To jest typowy słoik weka. Z gumką, ze sprężynką, z przykrywką. Pochodzi z Huty Szkła Łużyce w Pieńsku. No i tutaj są takie dane, 53 rok, polska norma, 1 litr, cena nawet jest podana, 3 złote. Na tamte pieniądze to pewno bym drogi. Ja jestem z zawodu technologiem przetwórstwa owocowo-warzywnego, stąd mam taką słabość trochę zawodową do tych słoików. Ja pochodzę z Warszawy. Czy jest rzeczywiście jakaś różnica między przyjezdnymi a warszawiakami? Nie, chyba nie ma, wie pani. Jak to ma charakter, taki ma. jak ma zły charakter, to czy z Warszawy, czy nie z Warszawy, to ma zły i na odwrót. Warszawą od dawna rządzą ludzie, którzy Warszawy nie znają i nie wywodzą się stąd. Przyjeżdżają chętnie, po miesiącu już są warszawiakami i uważają, że wszystko o tym mieście wiedzą i próbują je zmieniać, kreować, rządzić. I dlatego mamy taką Warszawę, jaką mamy, nie warszawską. Co wybory, to nowa ekipa. Albo z Krakowa, albo z Poznania. Aktualnie od dłuższego czasu z Gdańska. Te kolejne ekipy tutaj lądują i już nie wyjeżdżają. One się krzepną, zostają. Co jest w tym złego? Bo to nie są warszawiacy. Inaczej, gdyby... Nie są wychowani jak warszawiacy. Nic o tym mieście nie wiedzą, nie znają. Gdybyście chcieli spędzać weekendy w Warszawie, to bylibyśmy szczęśliwi. A tak to w piątek blokują do 20 drogi wyjazdowe z Warszawy, bo wracają do siebie. Nie można wjechać w poniedziałek do śródmieścia. Zostawiają ten samochód gdzieś i w piątek wyjeżdżają. To gdzie oni są? U siebie w Warszawie, czy u siebie tam, dokąd jadą? Chyba, że jadą po słoiki do mamy. Gmina Nadarzyń bojkotuje słoiki. Wiadomo, piątek po południu po prostu mnóstwo osób wyjeżdża tą trasą w kierunku Krakowa, Katowic, Wrocławia, dalej Bielska-Białej czy innych miast. No i stoję w korku. Stoję w korku od pół godziny i zastanawiam się, co się stało. Myślę sobie, może jakiś wypadek. W końcu dojeżdżam do źródła i okazuje się, że panowie nawożą ziemią pas zieleni, który dzieli kierunek z Warszawy i do Warszawy. No i zablokowali cały jeden pas przyczepą z tą ziemią. No udało im się naprawdę stworzyć kilkukilometrowy korek. Ponieważ jeżdżę po Warszawie samochodem już dobrych kilka lat, jeździłam na rejestracji warszawskiej i wtedy jakoś nie odczuwałam niczego specjalnego. Natomiast jeździłam też na rejestracji lubelskiej i wtedy miałam takie wrażenie, że kierowcy są dla mnie milsi, że na przykład puszczają mnie, ustępują. Natomiast jeżdżąc na rejestracji śląskiej odczuwam taką niechęć. Częściej trąbią, częściej nie chcą wpuścić. Także kiedyś rozmawiałam o tym z moim wujkiem, który jest Ślązakiem i całe życie przemieszkał na Śląsku. No i on mi powiedział, że to może z tych czasów jeszcze właśnie komuny, kiedy Śląsk był taki trochę faworyzowany, bo tam był cały przemysł górniczy i ludziom w całej Polsce się wydawało, że Ślązakom się żyje najlepiej, bo mają najlepsze jedzenie, jakieś dodatkowe kartki na kopalniach, dzieci jeżdżą na wakacje i tak dalej. Kiedyś na mojej ulicy, gdzie mieszkam i gdzie parkuję samochód codziennie, ktoś zrobił taki dowcip, że wszystkim niewarszawskim rejestracjom po prostu ukradł wycieraczkę. No i to jest tak, że człowiek rano śpieszy się do pracy, wsiada do samochodu, leje, no i szyba porysowana. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Przybywają goście, goście, przybywajcie, akredytujcie się, czekamy na was, zaraz słoiki przyjmiemy. Kasia Stopaczyk przyszła, chodź tu Kasiu do nas. Polskie Radio, program trzeci. Dobrej zabawy. Dobrej zabawy. Kasiu, czy przyniosłaś nam słoik? O, Kasiu, skąd pochodzisz? Nie z Warszawy. Kasia jest słoikiem, witamy. Jak ja przyjechałam do Warszawy, to zachwyciła mnie Warszawa. To znaczy miałam kłopot z docenieniem jej estetyki, mówiąc tak bardzo ogólnie, ponieważ przyjechałam z pięknego Wrocławia, zielonego, cudnego, tryskającego radością i miałam taki przeskok, pamiętam na początku. Przemieszczałam się komunikacją miejską i kiedy wsiadałam do tramwaju tu w Warszawie, to widziałam strasznie smutnych ludzi. I naprawdę to było tak dojmujące, ponieważ we Wrocławiu było mnóstwo młodych, radosnych, szalonych, kolorowych ludzi. A to miasto wydało mi się smutne, ale na swój sposób piękne i takie bardzo energetyczne. Sama określiłabyś siebie jako słowo? Nie, bo ja tak nie lubię tego słowa. Ono jest okropne, po prostu jest okropne, bo kojarzy mi się z ludźmi, którzy przyjeżdżają do tego miasta, dostają od tego miasta całkiem niemało w zamian i strasznie na to miasto narzekają. I to jest takie niespójne. Ja nie jestem warszawianką i nigdy nie będę. Zawsze będę z południowego zachodu Polski. Każde miejsce może być trudne, w zależności od tego, kogo spotkamy i na jakie sytuacje natrafimy. A z drugiej strony też są sytuacje piękne, dające możliwość rozwoju, dające możliwość poznania właśnie niezwykle ciekawych osób. No Trójka jest takim miejscem. Tutaj jest mi dobrze. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się stąd wyprowadzić. co dobrego dała mi Warszawa? Samodzielność, przyjaciół. Ludzie, którzy mieszkają w danym mieście, czują się po prostu tam jak u siebie. Może dlatego ci przyjezdni budzą takie emocje, ale jesteśmy doceniani, myślę, w tym aspekcie, że właśnie dzięki tym ludziom napływowym miasto się rozwija. Proszę Państwa, i niniejszym chcę właśnie odczytać bardzo ważny akt. Szanowna Pani, Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Słoik towarzyszy w naszym życiu od wielu pokoleń, a każdy kraj ma odmienne doświadczenia związane ze słoikami. W Warszawie, w Polsce należy się laur pierwszeństwa, by wyjść z inicjatywą docenienia wszelkich aspektów związanych z bogactwem słoikowego przesłania. Dlatego z inicjatywy obywatelskiej, zgadza się, czy jest to inicjatywa obywatelska? Inicjujemy otwarcie Muzeum Słoików Świata. Oklaski! Muzeum stało się faktem! Warszawiak po prostu kocha Warszawę. A czy on przyjechał skądś tam, czy tu się urodził, to raczej ma małe znaczenie. Był to reportaż Słoiki. Autorką jest Katarzyna Błaszczyk. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Radosław Mróz. I na początek najnowszy eurosondaż. Tylko 4 ugrupowania mogą liczyć na wysłanie swoich ludzi do europarlamentu. Gdyby wybory odbywały się w kwietniu, PO dostałaby 29% głosów, PiS 21%. Według sondażu CBOS próg wyborczy przekroczyłaby także koalicja SLD-UP oraz Nowa Prawica, które uzyskały po 6% poparcia. Sondaż został przeprowadzony na początku kwietnia na reprezentatywnej próbie Polaków. Organizator Marszu Niepodległości w Warszawie przed sądem ruszył proces Witolda Tumanowicza. Został on obwiniony m.in. o świadome nierozwiązanie ubiegłorocznej demonstracji mimo trwających burt. Sam Tumanowicz nie przyznaje się do winy. 11 listopada ubiegłego roku na ulicach Warszawy doszło m.in. do starć przed skłotami. W stronę policji poleciały kamienie, spłonęła budka wartownicza przy ambasadzie Rosji, a manifestujący podpalili także tęczę na placu Zbawiciela. Tumanowiczowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 14 dni aresztu. Z Warszawy nad morze, już nie morze, ale na pewno pojedziemy szybciej. Generalna Dyrekcja Dróg otworzyła brakujący fragment autostradowej jedynki do Trójmiasta. Chodzi o 19 km drogi między Włocławkiem a miejscowością Kowal. Krótko mówiąc, Trójmiasto, Stryków, ten odcinek już jest w pełni otwarty i przejezdny, jest to pełnowartościowa autostrada. Nie ma tam ograniczeń prędkości na oddanym odcinku. Mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki. Warto jednak odnotować, na 64-kilometrowym odcinku Czerniewice-Kowal nie ma jeszcze żadnej stacji benzynowej. Kolejne informacje w Trójce już o 19.00. Zapraszamy. Czwartek ma być bardzo ładny i ciepły, 20 stopni. Piątek z pogodą w kratkę, możliwe opady deszczu. Na południu w piątek ciepło, na północy chłodno. Sobota bardzo ładna. Prognoza się zmieniła i teraz sobota ma być bardzo ładna, słoneczna, ale rzeźka. 11-14 stopni, takie widełki. Niedziela także bardzo ładna, słoneczna, z temperaturą od 11 do 14 stopni. Czyli nie jest źle. Noc z soboty na niedzielę zimna, temperatura miejscami może spadać do zera. Trójka. Program trzeci. A propos otwartej autostrady? Chciałem się też odnieść do autostrady A1, bo tak wszyscy się chwalą, że już jechali, a ja chciałem powiedzieć, że jest mi strasznie smutno, bo musiałem tam jechać 15 minut przed otwarciem i musiałem skręcić jeszcze do Włocławka i strasznie mi było smutno z tego powodu. 22 i 7 trójek. Autopromocja. 10 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Teraz warto sprawdzić, jak przez ten czas nam szło. Co wyszło, a co nie poszło po naszej myśli. Warto też zastanowić się, jak iść dalej. Zrobimy to w specjalnym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6 do 9. Z Brukseli i z Warszawy. Beata Płomecka i Marcin Łukawski. Natomiast w Europejskim Klubie Trójki o zewnętrznych i wewnętrznych okolicznościach akcesu oraz o ich następstwach będą mówić profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny, profesor Wawrzyniec Konarski, politolog oraz dziennikarz ekonomiczny, redaktor Bartosz Marczuk. Zapraszam jutro o 21.00, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 25 minut, godzina 19. Bardzo ciekawa propozycja słuchacza. Jestem Państwa stałym słuchaczem i proponuję wprowadzić taką zasadę, w związku z tym, że my jesteśmy narodem bardzo narzekającym, żeby powiedzieć, ponarzekać raz, to trzeba najpierw trzy rzeczy powiedzieć, że są fajne, tak? Czyli, nie wiem, że jesteśmy w Unii, że są fajne drogi, że świeci słońce i wtedy można ponarzekać, że jest długa kolejka przy punkcie poboru opłat, więc proponuję taką zasadę wprowadzić jako regułę, więc przestajmy narzekać. Można by tę zasadę określić trzy wesela i pogrzeb. Na tą bufonowatość, co niektórych warszawiaków sami sobie zapracowali. Ja jestem ze Szczecina, może często do was dzwonię. I nawet jeżeli pasażer z warszawskiego pociągu do mnie wsiada do taksówki, to bo u nas w Warszawie w sumie wszyscy jesteśmy Polakami i jeden drugiego powinien szanować. Niestety tak nie ma. Ale ta bufonowatość to w warszawiakach jednak tkwi. Mimo, że ja jestem ze Szczecina, bardzo pozdrawiam wszystkich z Warszawy, zapraszam do swojej taksówki do Warszawy i na wszelkie imprezy kulturalno-sportowe do Szczecina zapraszam wszystkich z Warszawy. Zapraszamy do Trójki. A w myśl zasady trzy wesela i pogrzeb powinien pan powiedzieć, że Szczecin to bardzo ładne miasto, że jest ładna pogoda, że wszystkich pan zaprasza i dopiero wtedy o tej bufonowatości. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Ponad 6 milionów ton plastikowych śmieci trafia co roku do mórz i oceanów. Połknięte korki z butelek i kawałki folii powodują śmierć tysięcy morskich zwierząt, a drobinki plastiku przedostają się do organizmów ryb, którymi żywią się później ludzie. Nasza ziemia jest coraz bardziej zaśmiecana. Szczególnie te śmieci są niebezpieczne w wodach. Piotr Zarzycki, Muzeum Techniki. Dlatego, że śmieci plastikowe, jak wiadomo, w wodzie rozkładają się kilkaset lat. Są niebezpieczne dla zwierząt morskich, dla ptaków morskich. Często się one zaplątują w jakieś linki plastikowe, zżerają kawałki jakiegoś plastiku i po prostu odchodzą do krainy wiecznych łowów. Swojego czasu robiłem badania na pstrągach tęczowych, które były wypuszczane do Bałtyku. Profesor Krzysztof Skóra ze stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. To ryby przygotowane wcześniej w hodowlach. Tam znajdowaliśmy fragmenty papierosów, szczególnie filtrów papierosowych. Znajdowaliśmy również odcięte różki od worków foliowych. Są badania dotyczące ptaków z rejonu Morza Północnego. Paweł Średziński, organizacja ekologiczna WWF Polska. W przypadku 80% przebadanych ptaków stwierdzono plastik w ich organizmach, czyli problem jest bardzo duży. Te ekosystemy morskie i oceaniczne, one rzeczywiście są niezwykle zagrożone. Największy udział w tych śmieciach pływających w morzach to są tworzywa sztuczne. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. To, co my zresztą widzimy, to, co leży na plażach i pływa po powierzchni wody, to jest około 15% tego, co w morzach jest. Prawdziwy problem to jest to, co jest pod powierzchnią wody i czego nie zauważamy. Tak zwany pył plastikowy. Proszę sobie wyobrazić, że taka butelka rzucona plastikowa na plaży, ona kłuje w oczy wprawdzie. Widzimy ją jako śmiecie, ale ona ruszana przez piasek i fal. fale na brzegu się ściera i te mikrocząsteczki pyłu zaczynają docierać do wpierw bardzo małych organizmów, a te zjadane przez większe wchodzą potem w skład pokarmu też organizmów tych, które my się żywimy. Jak można z tych mikrocząsteczek plastikowych oczyścić morza? To jest praktycznie misja niemożliwa. Na tym etapie jedynym dobrym rozwiązaniem jest to, żeby zatrzymać proces zaśmiecania wód. Były nawet takie wstrząsające filmy z sekcji zwłok ptaków morskich, które no właśnie wypełnione są na przykład korkami od butelek plastikowych, szczątkami toreb plastikowych, szczątkami butelek, sztućcami plastikowymi. No, nam się to wydaje absurdalne, jak można coś takiego zjeść. Ale dla bardzo wielu ptaków te stworzone przez nas przedmioty są łudząco podobne do omułków, krabów, owadów, dżdżownic. W ujściu Wisły, które jest patrolowane przez nasz patrol WWF-u, dochodzi do takich znalezisk jak na przykład stara lodówka, telewizor, martwa krowa. To wszystko spływa właśnie Wisłą. Nam się wydaje, że to, co wrzucimy do wody, tego nie będzie widać. My musimy skończyć z tym myśleniem i naprawdę zająć się poważnie tymi wodami, bo to jest duży problem. I warto o tym pomyśleć, o zaśmiecone morza, pytał Tomasz Jeleński. A my pytamy o sytuację na drogach. Prosiliście Państwo informację na świeżo po przejechaniu odcinka Kowal-Włocławek autostradą A1. Otóż właśnie mam za sobą ten odcinek i stoję w korku na wysokości Torunia. Przypuszczam, że do bramek na dalszą część autostrady. Że śmiało można oszczędzić sobie jazdę autostradę, autostradą można walić na Włocławek. Podejrzewam, że będzie szybciej. Moja ulica tam, gdzie zaczyna się twój samochód, jego lakier i kolor twoich paznokci pozwala zapomnieć, że nie ma dokąd wiać. Zabierz mnie stąd. Program trzeci za 16 minut i 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, rynek instytucji pożyczkowych. Konkurs, gdyby to zależało ode mnie, to o tym za parę minut. Nasi goście, redaktor naczelny portalu Obserwator Finansowy Krzysztof Bień i dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Andrzej Rotter. Witam serdecznie panów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Witamy. Proszę panów, zmarł Mieczysław Wilczek, minister w rządzie Mieczysława Rakowskiego w końcu lat 80. Człowiek, który wyzwolił przedsiębiorczość Polaków. No tak, Krzysztof Bień. To bardzo smutna wiadomość, osoba bardzo symboliczna dla, ja myślę, że nie tylko dla początku reformy, ale w dalszym ciągu. Bardzo często się odwołujemy do tych pewnych źródeł, które stworzyły gospodarkę rynkową, a jednym z tych źródeł to było właśnie to, co zrobił Mieczysław Wilczek. Pan Szczecór to zaproponował jako minister przemysłu. Zapoczątkował to wszystko, prawda? No bardzo to rewolucyjna była zmiana wtedy. Właściwie wszystkie działania, które nie były wyliczone jako zakazane, były dozwolone. Tych obszarów koncesyjnych to było bodajże 11, więc to tak naprawdę to był początek prawdziwej uwolnienia przedsiębiorczości w Polsce. Pamiętamy doskonale te łóżka. No tak, ale oczywiście pamiętajmy, że z tych łóżek wyrosły niekiedy bardzo duże firmy. No chociażby no, to, co mi przychodzi w tej chwili do głowy, firma CCC giełdowa zajmująca się produkcją butów chociażby, ale z tych firm jest no masę. Gdyby tak się zastanowić, ile z nich powstało dzięki temu, co się wtedy wydarzyło, to jest ogrom skutków, jakie wywołała ta zmiana. Mieczysław Wilczek nie żyje. Człowiek, który zapoczątkował kapitalizm w Polsce. No tak, można powiedzieć, że on zapoczątkował, a później zaczęła się ciężka walka z pozostałościami biurokracji i one i właściwie ta walka jest, ciągnie się do dzisiaj. Przypomnijmy, że później było kilka prób jakby powrotu do tego czasu, do tej atmosfery z czasów ministra Wilczka. I to się nie udało. Były powstawały komisje do spraw odbiurokratyzowania gospodarki, której przewodniczył Leszek Balcerowicz. Później w Sejmie poseł Palikot. No właściwie wszyscy, można powiedzieć, skapitulowali. Tak, nie wyszło. Dziękuję bardzo. Dziś Narodowy Bank Polski przedstawił oczekiwania konsumentów odnośnie inflacji w kwietniu. Opinia jest taka, że ceny nie będą rosły. Konsumenci spodziewają się, to średnia wybrana z wszystkich pytań, odpowiedzi na pytania, które zostały zadane, to jest 0,5%, czyli to jest tak, jakby inflacji w ogóle nie było. Warto zwrócić uwagę, że przypomnieć, że inflacja w tej chwili wynosi 0,7%, tak. Czyli oczekiwania są poniżej tego poziomu, jaki mamy aktualnie. Chyba ja sprawdzałem, po raz ostatni, kiedy oczekiwania były wyższe niż aktualna inflacja, to były 2 lata temu. I na razie tak będzie. Rynek pożyczkowy u nas rozwija się niezwykle dynamicznie. Firmy członkowskie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w 2013 roku zanotowały 30% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Tę dynamikę mogą jednak zahamować zmiany prawne, które szykuje Ministerstwo Finansów. Konferencja zajęła się tym problemem. Andrzej Rotter. Zacznijmy od tego, jak bardzo rozwinął się ten rynek firm pożyczkowych. Panie Andrzeju. Tak, rzeczywiście można mówić o względnie wysokiej dynamice wzrostu, patrząc na chociażby rynek kredytowy, który w okresie ostatnich kilku lat raczej zanotował stagnację, a nie wzrost. Natomiast rynek instytucji pożyczkowych to w tym kontekście wzrost rzeczywiście dynamiczny, bo od 2008 roku to przeciętnie około 30% w przypadku członków KPF-u. Inaczej jest, kiedy analizujemy cały rynek, a po dodaniu największego gracza na tym rynku, to ten wzrost jest trochę w cudzysłowie już tylko 15%, a jeśli patrzeć na wzrost liczby klientów, to tylko już 9%, a w całym to w okresie między rokiem 2013 a 2012, a w całym okresie ostatnich kilku lat od 2008, to w przypadku liczby klientów wzrost jest tylko 5%. Ale to, co chyba warto jest zauważyć, bo trwają dyskusje co do tego, co jest tego źródłem. Czy tylko i wyłącznie to, że dla przykładu rekomendacja ta była bardzo restrykcyjna, czy dlatego, że inaczej się ocenia ryzyko ogólnogospodarcze, czy może poszukiwanie takiej możliwości poprawy, czy szukanie możliwości poprawy w systemie bankowym jakości portfeli, które w ostatnim czasie jednak się psuły. Ale mnie się wydaje, że to, co jest źródłem tego wzrostu, to przede wszystkim to, że pojawiły się produkty na rynku, które chwyciły, można powiedzieć, no po właśnie, których nie było. Panie dyrektorze, o jakie zmiany prawne chodzi? To, co jest tu jest wielki problem. Pierwszy i wydaje mi się dziś chyba najbardziej istotny to jest to, czy rzeczywiście doświadczenie, jakie i rekomendacje, które płynęły z analizy skutków czegoś, co nazywaliśmy aferą Amber Gold, czy z tego rzeczywiście skorzystamy. Bo jedna z rekomendacji była ta, że rynek nie był wystarczająco nadzorowany w tym obszarze instytucji pozabankowych, a w związku z tym my powinniśmy stworzyć takie przepisy i takie regulacje, które pozwolą ten nadzór uczynić efektywnym. Dziś po czwartej wersji założeń, jakie zostało ostatecznie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów, rejestru, dla przykładu, rejestru firm pożyczkowych ma nie być. My uważamy, że jest to błąd i również mamy nadzieję, że uda się ten błąd naprawić. Bo patrząc na te skutki afery Amber Gold, to czego uważaliśmy, że powinniśmy unikać, to tego, żeby w tym obszarze konsumenckim nie działały firmy niezgodnie z prawem. Jeśli nie będzie rejestru, to UOKiK, który ma weryfikować od strony takiej merytorycznej, czy przepisy są zachowane. Dziś, kiedy w trzech raportach badał praktyki firm pożyczkowych, był w stanie zidentyfikować tylko kilkadziesiąt firm, no kiedy tak. Mówimy, że jest ich kilkaset, a może kilka tysięcy. Zatem nie wystarczy odpowiednik listy ostrzeżeń publicznych, jaką dziś prowadzi KNF, do tego, żeby nadzór nad tym rynkiem był efektywny. Potrzebny jest rejestr. Ten nadzór w ogóle był. No tak, w maju odbędzie się kongres sektora pożyczkowego i on ma pomóc w tych działaniach. Ma pomóc w kilku obszarach, bo po pierwsze mam nadzieję, że z dyskusji, z tej debaty takiej merytorycznej, bo to jest cel, wynikną te rekomendacje, które będziemy w stanie jeszcze przedstawić Ministerstwu Finansów. Ja jestem przekonany, że nie tylko członkowie KPF-u są zgodni co do tego, że rejestr jest potrzebny, ale że również to środowisko, które jest poza KPF-em, podzieli nasze wnioski. Będziemy starali się te rekomendacje przedstawić KNF-owi. O ile pamiętam, Związek Firm Pożyczkowych też jest za tym. Zgodnie z moim stanem wiedzy również, ale to, co chcę również powiedzieć, poziom, jaki został ustalony, limitu na całkowity koszt kredytu, zgodnie z analizami, które my przeprowadziliśmy, a teraz jesteśmy przed impact assessment do najnowszych założeń, ale z wcześniejszych analiz wynika, że to, co będzie skutkiem takiego poziomu limitu, to wykluczenie z rynku kredytowego prawdopodobnie długich kredytów konsolidacyjnych bankowych, również konsolidacyjnych pożyczek w skokach i firmach pożyczkowych, a w związku z tym to, z czym radził sobie samodzielnie rynek w Polsce, czyli z nadmiernym zadłużeniem, to sposób radzenia sobie z tą kwestią społeczną zapewne ucierpi. Panie Andrzeju, konferencja w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Także gratulacje. Bardzo dziękuję. I do tego, ponieważ już w tej chwili nie mamy czasu, ale do tego jeszcze wrócimy, żeby powiedzieć, no, czym przez te 15 lat konferencja przedsiębiorstw finansowych się zajmowała. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Andrzej Rotter. Gdyby to zależało ode mnie, to konkurs na publikacje wskazujące, co i w jaki sposób można zrobić w Polsce, aby lepiej, z większym pożytkiem, gospodarować pieniędzmi w takim bardzo szeroko rozumianej sferze finansów publicznych. Kto może wziąć udział w tym konkursie? Krzysztof Bieniek. Myślimy przede wszystkim o ludziach młodych, ale właściwie nie ma jakichś specjalnych ograniczeń. Każdy może spróbować swoich sił. Idea z grubsza jest taka. Często nawet w prywatnych rozmowach zastanawiamy się nad tym, a to źle funkcjonuje, albo tamto źle funkcjonuje. No, ja bym tak naprawił. Ja bym to poprawił. No to nie chodzi o to, żeby rozmawiać tylko tak na przysłowiowych imieninach, ale żeby spróbować przelać to na papier, spróbować sformułować troszkę wniosków, które można zapisać w pracy i dzięki temu jakby wzbogacić debatę publiczną, po pierwsze o nowe myśli, a po drugie też i o nowych autorów, osoby, które mają ciekawe przemyślenia. To jest trzecia edycja, prawda? To jest trzecia edycja. W pierwszej edycji zwyciężył pan Piotr Arak, gdzieś publicysta i nie tylko w Obserwatorze Finansowym, ale również w Polityce Insight. W drugiej edycji... Czyli te przesyłane materiały są praktycznie wykorzystywane. Są to była bardzo ciekawa praca, pokazująca, że pewne rozwiązania w skali gospodarki, rozwiązania legislacyjne powinny być sprawdzane na pewnych przykładach. Prawo w tej chwili tego na ogół nie pozwala. Przetestować i dopiero stosować. Tytuł pracy był Rządzić lepiej. Są doświadczenia zagraniczne, ale opowiedział, jak takie rzeczy się robi. Pan Jan Baran, który był zwycięzcą drugiej edycji naszego konkursu, bardzo ciekawą pracę przygotował. To było jeszcze w zeszłym roku. Co należałoby zrobić, żeby usprawnić pracę urzędów pracy? Jak widzimy, te zmiany poszły dokładnie w tym samym kierunku, w jakim ta sugestia była wtedy przedstawiona. Konkurs jest organizowany pod patronatem Narodowego Banku Polskiego. Tak, jest wspólnie. Mamy w kapitule, że przewodniczącą kapituły jest Katarzyna Zajder-Kurowska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Pod koniec czerwca upływa termin. No właśnie, do kiedy? Do 22 czerwca. Tak. Będziemy potem, w zależności od tego, ile będzie pracy, ale myślę, że w ciągu 2-3 tygodni. W jakiej formie? W formie pisemnej tekstów publicystycznych danych, tak jak znamy je w gazetach, bądź też i materiału wideo, jeżeli będzie to taką techniką na przykład zapisane. I najlepsza praca będzie nagrodzona dosyć sporą nagrodą gdzieś tam w ciągu lata. No i uścisk prezesa myślę, że Narodowego Banku. Nie tylko uścisk, ale i rozmowa. Obydwaj panowie w poprzednich latach, muszę powiedzieć, bardzo zainteresowali prezesa, który poświęcił naprawdę sporo czasu, żeby sobie porozmawiać z młodymi ludźmi, którzy mają trochę ciekawych doświadczeń i ciekawych pomysłów, jak zmienić, co zrobić w polskiej. Gdzie zainteresowani znajdą informacje? Przede wszystkim na stronie Obserwatora Finansowego, portalu, który prowadzę. Łatwo znaleźć taką główkę, pod którą jest zaszyte w środku, wystarczy kliknąć, można znaleźć tam wszystkie informacje dotyczące regulaminu. No a staramy się też te informacje przekazywać w mediach i myślę, że można się na nią natknąć też w różnych mediach. Na Facebooku oczywiście też. Gdyby to zależało ode mnie, to bym tak naprawił. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bień, Andrzej Rotel i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap.